الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يغلبكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران شروع شوه او پاغي کی پدری محیطا کی منگا روانو اما دری محیطا ختم شریو او دری محیطا کی منگا روانو وزد دی زینا اللہ رب العزت ذکر کئی چکا چری زستا امداد نکوما نو بل ہی سوکستا مدد نشی کولے که زما مدد تا سره ملګری نه وي نو تبا کمزور ای نو فرمایي انصرکم الله فلا غالب لکم کمدد وکی استاسو الله که امداد وکی استاسو الله رب العزت فلا غالب لکم تاسو باندې با څوک زورور نه وي څوک زورور به پتا باندې نه وي چې کله د الله امداد در سره ملګری و بیا به مای وایي یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وایي که پرېږدي الله ستاسو مدد نو څوک دی بل چې هغه به مدد وکړي وروسته د الله نام وایي یخذلکم در اسوا مانا با نکے زکا صحابہ اکرام دائی صفائی اللہ رب العزت پا غفنزو خبرو سرا بیان کلا چی ولقد عفا عنکم صحابو تاسو تمام عفی کلی دا پدویم زل آیت نمبر 155 کی فرمائی ولقد عفا اللہ عنہم عام خلقو توئی ویددیو ما معف کلی دی دیو تمام عفا کلی دا بیا وی روستا پرون مونگا بیان کریو نبی علیہ الصلات و سلام تا اللہ رب العزت فرمائی فافو عنہم تم ورتا عفا کوا ما ورتا عفا کری دا و تم ورتا معافی کوا سلورم نمبر وی وستغفر لهم زمان دا دیو دا پارا بخن غوارا پنزم نمبر اللہ رب العزت فرمائی وشاورهم فی الامر هر کار چې کین زما د صحابه سره مشوره کوا نو دلته الله رب العزت ذکر کړو چې و ای یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وایکا تاسو مدد و ای یخذلکم کفریدی تاسو فمن ذا الذی مسوک دی بل ینصرکم من بعدی چه غب مدد وکستاسو دا اللہ ناقوا بلی سو کم نشتے تکا سور انبیاء آیت نمبر 43 کی اللہ رب العزت ذکر کئی وی ام لهم آلیہتن تمنعوهم من دونینا وی آیشتے بل سو استاسو دا پارا حاجت روا چه غب بچاو کی اغا دخل زان بچاو کی لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصابون و اغا دخل زان مدد نشی کولے نو اغا با دبل مرگری سمدد وکی لا يستطيعون نصر انفسهم اغا دخل زان بچاو نشی کولے ولا هم منا يصابون نو اغا با دبل چا سرا مرگستیا سنگ پا مدد کیو کیا اخبر زان نشی بچ کولے نو فرمائے و ایخذلکم کفرید اللہ تاسو مدد فمن الذی نسوک دے بل ینصرکم من بعده چغب مدد وکی ستاسو پس داغینام وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا باندري بروسك اي مؤمنان وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة تدي زينا الله رب العزة بيان كي دي آيات كريمكي اگر دو تقریر جوڑی گی دو مطلب علماء کرام اگر ذکر کئی او خبر اپا کیا ہم دادا چی امیر امیر دا مجاہدینو اگر تا ادب بیانی امیر دا جماعت تا ادب خی چی امیر با یو سیز دا زان دا پارا خاص کئی نو اول نمبر مطلب دادے چکلا صحابه کرام د بدر نراغلو غنیمتونه راولو پاغي کی او صادر ورکشهو چا بغیلو دا چا پټکړې له اچھا پټکړې له یو کس پکې پنيت نیته باندې وین چې څه صادر صادر یاد وای نبی علیه الصلاۃ والسلام بس ضرورت او هغه بزان لاغستې یادا او یاد دا خبره چی چا پا بدنیتی باندی چی آغا منافقینو یا منافق پا کیوئے لو چی نبی علیہ السلام دا زان لاغستے دے نو اللہ رب العزت تا دا خبر اخوق نشوا اللہ رب العزت دا آیات کریمہ نازل کو فرمائی وما کانا لنبین و این ندی مناسب یو پیغمبر لا ندی فکار یو پیغمبر لا ایغ اللہ چاغاز ز شه زان د پاره خاص کی یا خیانت وکي دا د پیغمبر د پاره مناسب ندی دا غسره دا غد شان شایان سره دا نه پای چاغاز زان د پاره یو چیز خاص کی هغه منافق چاغه بخپل خبيث ده نو هغه تا ټول خلق غلط کاری نور خلق کله چې وسړی غلط وو نو آغا گمان با پا دی نور و خلقو بانده هم غلط گمان کئی نو دی وجینا آغا علماء کرام ذکر کئی و یو سڑے دا کور را چرتا دا پشمانی پتیم کی وطه ده جماعت تزی تاجود دا پانا چگوری یو دو کسان روان دی یو دو کسان آغا دا کوان دی دے چی گوری حیران شورتا چی کاش دیو زمان امت کی راغلی دی او دوم را تاجو دے اوکلا بیرتا واپشو زدوم را سوسی اما چی دوست جماعت تروانی اما اگر داکوانو چی دتا کتلی دی اگر دا بارا کی وی غلاتیم ختم شو دا وست روان دے غلالے غلاتیم ختم شو دا پا دیدیم کی غلاگانو دوی روان دے ہر سڑے دا خپل ځان مطابق پاول سړی باندې ګومان کوي دا منافق په خپل غلطو زړونه اسخاو نو الله اعوذ بالله و نبی عليه الصلاه والسلام هغه صادر پړ کړی دی هغه دې ته سہاجاتو نو دا د آیات نا مراد یاداو چې هغه نبی عليه الصلاه والسلام منافقینو هغه الزام لگاوله او چې صادره د غنیمت ناغسته ده او یا دا مطلب ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یا هر نبی هغه چې راضی نو هغه با هر قسم دعوت با امت ته رسی امت ته با هغه دعوت رسی د دې زه فتفسیر کی علامہ ابن کثیر ابو الفیدا رحمہ اللہ تعالی آغا تفسیر تبری او سیرت ابن حشام آغا ذکر کئی وی ما کان لنبی ان یغل ایکتمہ اللہ ایکتم الناس وما بعثہ اللہ به الیہم ان رغبت من الناس ولا رغبت من یاتی بالناس یاتی بما غل یوم القیامة یو نبیلا دا پکار ندی چه آغا خیانت وکی دا قوم سرا. آغا دا دید پار دا غلی چه خلق دا الله دا عذابونو نووی ری، خلق دا الله دا عذابونو نووی ری، او دا غی باره که میره نور سرا پیدا کئی چه خلق خیانت کئی دا غی باره که ور سرا میره نپیدا کئی. تا هر نبی کار ده دعوت، دعوت سی شه ده چه آغا با امر کئی او نهی بکی، امر بالمعروف او دا غلطو نبا منکول کئی. نو دی وجینا الله رب العزت دا خپل نبی سفائی راولی گلا فرمائی وما کان لنبی ندی مناسب دیو پیغمبر دا پارا، ندی فکار دیو پیغمبر دا پارا یغلا چا خیانت وکی. امیر سید با دا خپل زان دا پارا یو چیز نخواست کئی. یاد دی آیات کریمه دا مطلب هم سا علماء کرام بیانی چی کلا دا احود سر ربط ولگوا، احود کی آقا ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا آقا سرا چی آقا پنزوس کسانو چی کلا غریمتون اولی دیشو آقی آقا خپل زی پریخو دو امیر سیب خبر اوانو منلا او کتا را قوشو غریمتونو بس آقا لس کسان برا پاتی شو. مخ کی ذکر شوی چو مینکم من یرید الدنیا، سپا تاسو کی دادی چاگا اراده لری دا دنیا. ما تاسو تا اشکال حل کرو چی صحابه کرام آغی خو دنیا نخو خوالا خو اللہ رب العزت دا خپل نگیده که دا پیغور پا تور باندی صحابه تاوی چی تاسو دنیا بسی ورپسی شویی. نو آغا صحابه چاگی خکت را گوشو نو دا غیب دا سوچو چی اسی نا دا مال بل سوک واخلی نو راشا منگه دا مخی نواخلو. نو آغا اللہ رب العزت دا زیو فرمایو چی وما کان لنبی ندی فکار یو نبی لا ای غلام چی آغا دا زان دا فارا سشی خاص کی ومی غلول یاتی بی ما غلام یوم القیامہ چاچی خیانت وکو پیشتی کے بعد الارام پدی خیانت سرا پورز دا قیامت باندی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا آغا چی کلا خلافت و آغا دا زان دا پارا آغا پیسی مقرر کری وی کورت ویر اولی ام رومان تا آغا بی بیوام نو آغا دا غینا لگی لگی بچت کولی سری تا وی ابو بکر صدیق وی مونگل چرتا لکس راولا چلوا بخلکو وغور تا وی وی دقا بیسی دی داز ما دا پارا مقرر شوی دی غد دی مواری دا زده کم زینا تاسو لالواغانی راولم. آغی اغا لگ لگ بچت که او اخیر دا چی اغا الوا سامان جمع شو اغی بخلک را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا ور تا فرمائی وی دا کم زینا وی دا می دا غینا لگ لگ جمع کولا الواتی جوڑا شو اغا لار اغا وزیر مالی تا وی پیسو غلطا وی دا ما دا تنخواه کما که زکا چی کور که دا غینا بچت شوی دی الواتی پخ شوی دا دا سی خلافت کرده دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا ناست مدینه منوره کی دا آغا دور خلافت دی عراق نا سکسان را غلی دی آغا ور تا روٹای که خودا وچ روٹای وا چی کلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیل یا نور سو باغی پوری خورا آغا عراقیان ور تاوی دا خومنگا نخورو تسنگا امیر المومنین یه آغا ور تاوی وی تک دا تاسو چی سخوری دا غین زخ خخ خورا کونا که ولی شما و اللہ لبست جواب ور کوما زمارا عیت باندی دی نارش پی تیریگی و لگی تیریگی او زب دلتا آغا تیکی کبابونا وخی خورما. سزمانا راغلا چه عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کمزور شو خلق را جمع شو امیر المومنین تقا قراکونا ولی نکے مرگ حالات تور نزدی شوئی او امارت پتا باشی آغا ورطوئی آغا ورطا فرمائی وی زمار عیت با نارش پی تیرائی و لگی با تیرائی او زبا دلتا خفرا کونا کوما دا چرتم زنا کوما. نو دے وجینا آغی آغا اقبل امارت حق ادا کرے ہو نو فرمائی وما کان لنبی ندی مناسب ندی فکار دیو نبی دا پارا یغلا چاگا خیانت وکی ومن یغلل یاتی بما غلام چاچ خیانت وکو راوڑی بدی لرا بما غلا آسا چی دا خیانت کریو یوم القیامتی پورز دا قیامت باندی ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون کسبت سجی دکڑی وهم لا يظلمون پدی باندی با ظلم نکی افا من اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم آیا اغا سوک برابر دی چاگا متبع دا طلب دا رضا دا اللہ دے کمن باء پشان دا اغا چا دے چاگا مستحق شوے دے دا غضب دا اللہ ورا اول دا نبی صفائی اللہ رب العزت بیان کلا چی دا نبی دا شان سر نقائی دا دویم نمبر وی ویو سڑے اغا متبع دا رضا دا اللہ دے دا اللہ رضا لٹائی او دا پشان دا اغا چا دے چاگا دا اللہ پا غضب باندی اختا دے نو فرمائی افا من اتبع رضوان اللہ وی آغا سوک چی تابدار دی در ازاد اللہ کمن با ابی سخط من اللہ دا پشان دا آغا چا دے چغخت شوے دے پا غضب دا اللہ باندی ومأواہو جہنم او زید دیو جہنم دے و بیس المسیر او دیر بد زید ورتک دے اللہ دی تی موتا و ساتی بیا فرمائی دریم نمبر هم درجات عند اللہ دیو دا درجو والا دی پنیز دا اللہ باندی هم زو درجات دا دا درجات خواندان دی عند اللہ پنیز دا اللہ باندی واللہ بما تعملون واللہ بصیر بما یعملون اللہ لیدن کے دے آس جتاس عمل کوئی آغا نبیان آغا خود درجات والا دی او تاسو باغی باندی الزامون لگوئی آغا دا چر دا سر دا درجات والا دی نو آغا چر تا دا کار کئی آغا چر تا خیانت کئی نو ماو تا تا هم وئی ابن جریر تبری رحم اللہ پا آغا تفسیر کی ذکر کری دی چی تابدارو تاسو هم پلا تا غلو انتم تاسو هم گره خیانت مکوئی سنگا چی نبی باندی اغا تومت الزام لگی دلے و نماو تا تا هم وی چاگه و امیر سی بو نماو تام چی و تنظیم جوڑو کل امارت میلاو شی نو امیر سی بخیانت نکی چی کل کمانڈر و مشر و امیر و نو اغا بخیانت نکی زان دا پارا بسن نخواست کی بیا وما كان لنبي ان ينصركم الله فلا غالب لكم قيم داد وكي ساسو الله تعالى ننشتر زور ورپا تاسو ماندي سوكو فلا غالب لكم نشتر زور ورتيا پا تاسو ماندي وإن يخذلكم او كفريق دي تاسو يعني ستاسو مدد فريدي فمن ذا الذي نسوك دي بلها ينصركم من بعده چمداد بوکی ساسو پس داغنام وعلاللہی فاللہ باندی فلیتوکل المؤمنون توکل دکی مؤمنان وما کان لنبی او ندی ندی شان دا نبی یا ندی فکار یا نبی دا پارا یغلا چاگا خیانت وکی ومن یغلل چاتی خیانت وکو یاتی نراوڑی با بما غلا اغسجد خیانت کئی یوم القیامتی پورز دا قیامت باندی کچا سشے پڑھ کرے و حدیث نبی علیہ السلام فرمائی آغا با دا قیامت پورز دا حشر میدان تا براغستے طول خلق بورتا گوری کچا میخا پٹا کری و آغا بورتا ورپشا شوی چا غوا پٹا کری و آغا بورتا ورپشا شوی حشر میدان تا براغستی دنیا دا پا دی دنیا کی دا یو کس پا مکی زوک آغا خل اغلا نشک کارا کولے آج دی آغا طول خلق بناسی و لار بای تماشا باندی او دا با دا خل اغلا راغستی خیانت براغستی نبرمائی ومئی اغلو چاچی خیانت وکو یادی بما غل یوم القیامم راولی با دی خیانت لرا پورز دا قیامت باندی سمت وفا بیا وفرف روائی قیشی کلو نفس هر یو نفس تا چی نبی علیہ السلام آغا سپٹا ولی عذاب زور عذاب کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی چی آغا آیات کریمہ کی آغا بے پٹکری وے کنا و تخشا الناس واللہ و حق وان تخشا دا خلق نتائی ریدی اللہ دیر لائق دے چی دا غنا وی ریگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی نبرمائی سمت وفا کلو نفس بیا بفرفر ورلشی حری و نفسام ما کسبت جسد کری وهم لا یظلمون او دد بد پامالو کی با کمے ناراضی پد باندھی با زیاتے نکی اپمنت بار دوان اللہ آیا اغسو کیا متبع دا طلب دا رضا دا اللہ دے یادا افمن اتبع رضوان اللہ آیا اغسو کیا متبع دا طلب دا رضا دا اللہ دے یا اغسو کیا تابدار دا رضا دا اللہ دے کمن با ابی سخت من اللہ دا پشان دا اغچا دے چا اختشوے دے فغضب دا اللہ باندی یا دا پشان دا اغچا دے چاگا مستحق شوے دے دا غضب دا اللہم و مأواہو جہنم او زید دا جہنم دے و بیس المسیر دیر بد زید ور تک دے دیا اینصرکم اللہ فلا غالب لکم کمدد وکی استاسو اللہ ننبی پتا سبانی سوک زورور ویخزلکم او کفریق دی اللہ استاسو مدد فمنزل لذی نسوک دی اغاکسی انصرکم من بعدی تی مدد باوکی پس داغینا والاللہی او فالا باندی فلیتوکل المؤمنون بروسلقی مؤمنان وما کان لنبی او ندی فکار یو نبی دفارا ایغ اللہ چاہ خیانت وکی ومی یغلل او چاہتی خیانت وکو یاتی بماغل یوم القیاما راولی بدی خیانت لرا فورز قیامت باندی ثمت وفا بیا بفرف رورلشی کل نفس نها ریاو نفسا ما کس